Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Kiss, kiss, kiss, kiss. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Yo, Kiss Kiss in the mix. Hello, hello, bună dimineața. Hello, Mr. Rolex. Hello, video DJ Young. Împreună cu voi, în aceeași formulă ca în fiecare seară, timp de 3 ore de mix la Kiss Kiss in the mix și, desigur, Daddy Kiss-uri la 0722 20 60 20. Începem cu o piesă pe care o știți, dar o știți în varianta veche. Avem acum varianta finală, direct de pe mail-ul lui DJ Sava. Direct de la el, primit acum câteva minute, proaspăt scoasă din studio, fresh, în premieră și în exclusivitate la Kiss FM, la Kiss Kiss in the mix. DJ Sava și Raluca, love you, cu tot cu surpriză, Connector, pe această piesă. Cum era și normal. Era de așteptat. Și desigur cu tot cu varianta de ID Kiss FM. Hai să ascultăm premiera așadar la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Stăm pe la 10 împreună. Ready to party.

casete sau ce mai găseam noi la mare atunci când eram la Summer Kids cu multă lume în fața studioului și îi puneam să inventeze cuvinte și rime. Cred că n-are rost să spunem că am ascultat DJ Project și Julia, uite, totuși am spus, Regrete se numește piesa. Cel mai nou single al lor, desigur. Avem foarte, foarte multe de rechisturi deja venite la 0722 20 60 20. Aici puteți să trimiteți mesajele voastre, doar mesaje, nu sunați, trebuie doar să trimiteți SMS-uri. Doar SMS-uri. Pentru Kiss Cash este un alt număr, cu siguranță, 0735 600 100. Acolo trimiți un SMS cu tarif normal în care scrii numele tău și orașul din care asculti Kiss FM și ești automat înscris în baza de date Kiss Cash. În programul nostru, undeva până la ora 10, avem de dat 2300 de euro plus. Și un notebook Lenovo foarte tare. Așa încât fiți pe fază. Hai să vedem de rechisurile de la voi. Salutare Kiss, vreau un de rechis pentru frații mei, surorile mele, toate mixurile de astăzi și pentru radio numărul 1 din România și muzica cea mai bună muzică se asculte la Kiss, zice Florin din Petrila. A trebuit să vină mesaje mai scurte și mai haioase, noi așa ne-am dorit, încerca să le faceți pe cât posibil așa. Vreau un de rechis pentru prietena mea Jacqueline, te iubesc, Bogdan, de la Hugir, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, ok. Hello, Morris Angelai, se poate pentru iubita mea? Dar cine ești tu și cine este ea, nu ne-ai zis? Salut băieți, sunteți cei mai tari DJ, vă salută Arestica sau Arestica, mă rog. DJ Andy și Stella Happiness, sunteți cei mai tari, vă pupă Mari Mar. Vine, poate puțin mai încolo și încă unul, salut, sunt Mami și vreau să dedic toate piesele iubitului meu, Nelu, care s-a evaporat și pentru voi, dragii mei. Dar unde e? Ce ai făcut? L-ai făcut ceai? Probabil a făcut ceai. Avem, deja avem varianta Plain Win Club Version pentru Bob Taylor și Ina. Pe vremea era Alessia atunci când a ieșit piesa. Nu, Alessia e Alessia cu Boronasu Po. Atunci e altă variantă? Da, e altă variantă. E varianta cu... Dacă tu ai varianta cu Alessia, înseamnă că e varianta cu Alessia. Nu, gata, am confundat. Atunci era varianta cu Ani pe vremea aia. Gata, am înțeles. Da, exact. Ina a scris invers. Da, deci ascultam varianta cu Alessia pe care o avem și în playlist cu Boronasu Po. După care întâlnim cu Rude Boy, Rihanna și băieții ăia. Sofia, right here, right now. DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm ready to party. Kiss Kiss in the Mix. I'm a legend. exact, Sofia, Right Here, Right Now. Piesa nouă, nouă, ți-am ascultat. De fapt, tot auzim de pe la sfârșitul verii, dar încă este nouă. Bon Pomonia, frumos, DJ Ang Remix am avut. Avem Hot and Cold, Arieta Ciprian, Blaga Remix, după care Mandala de la Fly Project. Puțin mai târziu, Sasha Lopez vine cu noul single în studioul Kiss Kiss in the Mix. Ne spune despre el, povestim despre el și desigur o să-l și ascultăm în varianta Kiss Kiss in the Mix. Și desigur în premieră la Kiss FM. Nu uitați de podcastul emisiunii Kiss Kiss in the Mix pe site-ul kissfm.ro/kkm. Vă invităm să intrați și pe blogurile noastre, pe ovidiusonescu.ro și pe olex.ro. Hard and cold chiar acum. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio Kiss. Numărul 1 în România. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Yeah. minute. Ne apropiem cu pași repede de concursul Kiss Cash. Bine, nu știm când o să vină, dar undeva au mai rămas 2 ore jumate din emisiune, deci timpul până la concurs a scăzut, nu? La noi în emisiune concursul Kiss Cash vine când vrea el. I-am făcut o setare să intre neașteptat, să intre cu surpriză de fiecare dată. Cum ar fi acum? Bine, nu știm, poate să fie și acum. Gata, pauză foarte scurtă și ne întoarcem în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Da, cu alte cuvinte, înapoi la petrecere. 20 de minute mai avem până la ora 8 seara. Ne pregătim să încheiem în câteva clipe această primă oră de mix. Mai un pic. Și vine și Sasha Lopez cu noul single. Le povestește despre el. Ia, stai că am băgat bas așa. E, undeva după 8 și jumătate, Sasha Lopez invitat în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Asta o să fie 9 oră de acum încolo. Undeva între 8 jumătate și 9, artiștii care lansează piese vin aici la noi. DJ Young in the Mix chiar acum ne-a pregătit All Out and Dance, Strome. După care avem Shakira Gypsy, Miguel Vargas Mix și mai apoi The Sound of Missing You. Karaoke. Tot închide cu orele de canto. Wild Boys și Mira. A treia piesă. Ce să mai spunem? Weekend plăcut în continuare. DJ Young și Alex cu voi pe la 10. Dacă e marți, e weekend la noi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on chante.

DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Walking on this land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and a flight of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah, yeah. Campania 30 în 16 sau 6 în 2? 6 în 2. 6 în 3, parcă. Momentan nu s-au hotărât care o să fie single-ul, dar cu siguranță prin cele 6 piese lansate în total inventează o nouă metodă bestială de a îți promova un album, un viitor album. Pauză scurtă, ne întoarcem la Opfix cu alte super hituri mixate live de DJ Young. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. dimineața. Cu alte cuvinte, intrăm în a doua oră de mix. Olix and DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Este o fix, salutare încă la te-a. Bine v-am găsit, încă două ore v-am pregătit cu cea mai bună muzică mixată aici la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young astăzi in the mix. Cele mai tari piese, cele mai tare mixuri, cele mai multe premiere, lansări și desigur hituri formate de noi. Hite, auzi ce am scos în spate. Hite, ok. 2300 de euro și un notebook Lenovo. Foarte, foarte tare. Găsiți poza cu notebook-ul pe kissfm.ro. De acolo, de fapt, acolo găsiți mai multe detalii despre emisiunile de la Kiss FM, despre concursurile. Avem foarte multe concursuri în secțiunea de concursuri de acolo de pe site. Ia la Kiss Cash, nu uitate, poți să scrie prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100. Acolo trebuie să trimiți mesaj cu numele tău și localitatea în care asculti Kiss FM și mai departe, mai mult de atât, trebuie să asculti Kiss FM și când se sunăm. Sau de poți să scrie direct pe site-ul kissfm.ro, tot acolo unde ne poți asculta și live. Foarte, foarte simplu. Ne întâlnim chiar acum cu Sonia și Deep Central, My Beautiful One, Purple Mix, făcut de Sugar Daddies. După care Alice, fosta Russian Girl, vine cu Bang Bang, varianta DJ Young Remix. Și Sandwich Love de la Pedro Casanova, Invites Andrea. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! La Kiss, Kiss number one. In the Mix, cu DJ Young și Olix. So beautiful, held in your arms. But it's time to live without you. Cause I lost the love I had for you. I would feel so beautiful, wrapped in your arms. Beautiful.

Vreau să fiu și eu DJ așa mare ca voi. Domnul Bodo din Târgu Mureș, mulțumim foarte, foarte mult. Să nu exagerăm, nu suntem niște DJ mari. Suntem oameni aici la un post de radio, nu? Salutare, ce bine când vă ruiești, asculti Kiss FM. Vă pup, Oana. Oana de unde? Ia stai că scrie. Nu, stai că Ioana, dar are un semn exclamări înainte. Ioana, spune la treabă. Ioana din Alba Iulia. Okay. Alba, bună seara, dragilor. Vreau și eu un dedichis pentru iubitul meu Cătălin, mi-e dor de tine, zice Florina. Hello boys, vreau și eu un dedichis pentru voi, sunteți cei mai tare, aș dori melodia Love to Entertain, vă pupăcesc. Mădă, păi uite-ți o cântăm noi. 2, 3 și We love to party. Gata. Stau la căldurică, vă ascult și mănânc pâine de casă cu untură. Dorina din Timișoara, pâinea de casă e ok. Cealaltă parte nu prea e ok. Cu mâncatul la ora asta, adică e și nici cu căldurica. Apropo, mamă, s-a făcut un frig afară de... Da, sigur, Olix, când sunt 6 grade afară, nu e frig. Da, trust nu. Me. E mai bine, e toamnă, e normal, da, asta e natura. 6 grade în octombrie. Bună, sunteți ce mai tare, știi și eu o piesă de despărțire, mamă, tocmai m-am despărțit. Tocmai vine una de împăcare, vină la mine. Tu mai sus, tocmai m-am despărțit de iubita mea, sunt Căionuț din Tulcea și ea este Mădălina. Uite, okay. Melodie de împăcare, vină la mine, noua variantă, Delia by Sugar Dennis, Șlipovița Mix. Cea mai bună muzică! Să ascultă la Kiss! Yo, come on! Fresh! Kiss in the mix! A brand new mix, all song to fix! Sugar Daddy's once more! You better be sure you heard this before! Shake it, shake it. înțeleg oare de ce ai plecat. Hai de vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Hai de vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Americano quando si fa la mola sotto la luna con Madalena in cave di I love you papà l'americano. We'll be right back. americano. Cinele mele care m-au nebunit cu tocurile lor un an întreg, de plecăm tot mereu la bunici cu mesajul: e rău lângă voi, dar mai e rău e fără voi. Da, te-ai obișnuit cu tocurile de bunaticule. Salut băieți, vreau și un dedichis pentru toată clasa noua A din Turceni. Vreau Jump Up, Sonny Flame, vine puțin mai încolo cu siguranță. Așa, da, și ai diu de mes, frumos, Adi, Finuț, nu știu cum. Ar trebui să închidem fereastra asta, da, de mes, să ne citim un... Da, o pupăm mai încolo pe Alina. Pentru Silviu din Râmnicu Vâlcea, la mulți ani, sănătate, bucurii și realizări de la Mia și prietenii. Și cred că mai cap unul. Bună băieți, vreau și eu Monday de la Jimmy Da pentru clasa 9D din liceul Iulia HD-ul și mai ales pentru voi. Ne pupă Alexa. Ok, te pupăm și noi. Avem o piesă lansată în această vară, direct pe plajă, la Summer Kiss, la Kiss Kiss in a Mix în Costinești. Artiștii prezenți acolo, desigur, toată vara, așa cum se întâmplă și acum când ne-am întors acasă. Avem și piesa cu Monday. Ia, 2-3 și Monday. Gata, mai tine, avem Kiss Kiss in the Mix, I ran it. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Rap it on production. Kiss in the Mix. Yes, now y'all, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's wrong side, Nick, I'm on it up on the place. Take me up there from the ground. it's a long ball floor. Don't you hesitate, brand and boar. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's our way, sell floor. I just wanna touch you. Mm. Girl, them's our girl, them blower. It's time to flip a lick a lick a bit. Inside London. I feel a lot of my just bounce. I got this love around. Kiss Kiss in the mix. In my ear, make me lose my gravity. Doesn't do mean in the sexy way. She smiles and bites her lips as she dances to my love beat, singing rhythms to her hips. I can feel the fire. She a hottie and a dime. She got the love beat, I got the rhymes. Hands in the air like they all want sex. VIP with no eyes on she, cause the whole club knows she the best. Yes, yes, yes. So listen to the în mix. Am primit piesa proaspăt din studio, Amari featuring J-Ray, Love It. O să vă vină să credeți, sună exact ca afară, dar e o piesă românească. Sau pe jumate românească, știu că e un român combinație cu străin, cu mai mulți artiști de afară cu care are acest proiect, Amari, sună foarte, foarte bine, J-Ray foarte tare, în premieră la Kiss Kiss in the Mix. O pauză foarte, foarte scurtă și ne întoarcem în câteva clipe cu invitatul acestei seri, cu premiera din această seară, prima premieră din această săptămână, Sasha Lopez și noul single All My People. Prima premieră cu artist invitat în studio, vreau să zicem. Pentru că premiera și a piesă am mai avut astăzi deja două. Sava și Raluca, piesă nouă cu ID Kiss cu tot, la 7 fix am difuzat piesa în premieră națională și piesa pe care tocmai am ascultat-o, Amari și J-Ray, Love It. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the mix. Avem exact un sfert de oră până la ora 9. Și înainte de asta de vorbă cu Sasha Lopez, hai să ascultăm una din piesele una din hiturile lansate de el, ca să fie mai simplu. Mai exact, singlul anterior se numea Madame și l-a cântat cu Anda Dam. Împreună cu Anda sau Madame. Anda Panda Madame, după care vorbim cu el și lansăm în premieră la Kiss Kiss in the Mix noul single. O să aflați imediat și cum se numește și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Se lansează la Kiss. People in the place to be. You got to bring your feet on the dance floor. We'll be right back. dimineața cu alte cuvinte pentru început. Bună dimineața, Kiss FM și tuturor ascultătorilor acestui post minunat. Felicitări pentru number one. Mulțumim. Vreau să te întrebăm așa din start, domnul Lopez. Ia zi, ce mai faci? Bine, nu, pe lângă faptul că ce mai faci, știi ce când faci? Când spre voi, am nimerit în trafic, am întârziat 5 minute, îmi cer scuze și am auzit că vorbeați de vremea de afară, că sunt 6 grade, că nu știu da, ce. Da, Olix mereu fraților, se plânge. Eu am fost vara asta în Dubai, erau 50-60 de grade la proiectul ăla nou care a fost lansat tot la voi la Kiss FM. Da. Cu Dina, nu? Exact, Dina Gabri. Deci nu, dacă mergeți acolo, cred că 6 grade pentru tine ar fi ok, crede-mă. Da. O să vrei să fie frig. Da, frigul e foarte bun. Așa că facem foarte bine. Ne îmbrăcăm foarte bine. Deci, acum, pentru toți românii, nu mergeți în Dubai, nu e fiță. E foarte tare să fie 6-7 grade afară, să fie 0, să fie minus 10. Frigul este interesant și este romantic. Să mergem la schiat, să mergem la munte. He. Da, le explicam fetelor de pe Messenger, de pe Facebook, că e foarte romantic frigul, este foarte ok. E într-un contrast permanent între frigul de afară și căldura trupului, căldura sărutului, nu? Da. Ok, hai să revenim la piesele noastre, la premiere. Înainte de a auzi în premieră piesa ta nouă, spune-ne și nouă, cine e vocea aia de băiat de pe piesa Madame? Bine, vocea e ca și la primul single. Este Bruno, un băiat născut în Africa de Sud, care a stat vreo 10 ani prin Statele Unite. L-am găsit la Chișinău. Tatăl lui este un diplomat și stă în Chișinău la momentul actual. E, o să se mute aici în România, o să înceapă concertele și cu el împreună. A, deci îl bar serios împreună. Exact, da, este băgat deja, o să fie cam la toate single-urile băgat în proiect. Auzi, da, un diplomat, poartă după el mereu un diplomat. Nu, dar am zis bine, diplomat, nu, e corect, nu? Da, e foarte bine. Bine, deci, și mai e și tortul diplomat, ăla poate să fie în diplomat. E chiar băiatul care are televizorul pe cap în videoclip, nu? Nu, televizorul are o gagică. Băiatul era atunci la un concurs gen Megastar, doar că era fabrica de staruri la Chișinău și nu a putut să se filmeze în clip în acel moment. Dar chiar au purtat cutiile alea pe cap în clip și apoi au fost supuse niște imagini sau? Nu, grafica a fost făcută, da. Mă gândeam că le-ai pus oamenilor niște lăzi în cap. Nu. Bun, am venit cu All My People la voi. Piesă nouă în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Cu Bruno și vocalista este Joe. Pe Joe o cunoaștem de la Megastar 2008. Este vocalista, back vocalista la Jukebox. Da. Foarte, foarte tare. Foarte tare vocea, da, foarte tare fata. Noi o știm foarte bine, cunoaștem și vocea. Da, uite, vă transmite salutări. O pupăm și noi pe Joe. O zi în premieră, în nou single Sasha Lopez, All My People. Ascultăm piesa. Kiss in the Mix. Ura, fraților, ura. Radio, we battle 'til the end. studio, mai exact Sasha Lopez, cu noul lui single All My People. Sună foarte bine piesa. Mulțumim foarte mult. E practic al doilea single oficial după Madame, nu? Da, al doilea single oficial. Mai am multe piese care au fost neoficiale. Piese care au mers prin cluburi, știi că mi-ai trimis exact. Cred că în primăvară sau în toamna trecută mi-ai trimis o piesă mai de club, așa. Exact. O să fie și versiune radio de la piesa aia. Foarte tare. Da, cred că următorul single. Super tare, îți dorim succes cu noua piesă, să ne spui și nouă pentru fanii tăi unde te găsesc, unde... Păi mă găsesc la mine pe blog sau pe Facebook Sasha Lopez, DJ Sasha Lopez, sau pe YouTube Sasha Lopez Official sau sashalopez.ro, adresa mea website. Cum merge treaba pe la Chișinău? Uite, am intrat pe site-ul colegilor noștri de la Kiss FM Moldova, te văd aici concert. Pe site, văd VIP magazin din Moldova, chestii. Am foarte multe concerte la Chișinău, merg cam în fiecare weekend, știi? În afară de România, ca DJ mai merg acolo cu proiectul. Am avut sâmbătă un concert cu Kiss FM împreună, cu Kiss FM Chișinău. Yes. Aha. Le transmitem salutări băieților de acolo. Le transmitem și noi salutări, cred că ne ascult acum cu motiv anume, o să spun un pic mai târziu de ce. Da, sigur, concursul despre asta vorbește, o să vină în câteva clipe, nu știm exact când. Ori până 9, pentru că așa cum v-am zis, el intră neașteptat, surpriză, ori după ora 9, vedem. Ok, Sasha Lopez, baftă mai departe. Eu vă mulțumesc că așteptați și câteva remixuri în această lună la această piesă. Da. 3-4 remixuri, o să fie Vanotech Remix, Claudio Cristo Remix, Hydrogen Freak Remix. Poate o să am un remix și de la voi, de la tine, DJ Young. Da, sigur, cu mare drag. O să vorbim acum despre asta. Timpului nostru mereu ocupat din cauza emisiunii, facem și un remix. Da, dragilor, eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Ascultați muzică bună și ascultați Kiss FM. Ok, ciao, mulțumim frumos, Sasha Lopez. O să tot ascultăm piesa. În câteva clipe ne întoarcem, dar până atunci o mică pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Turn up the light. Say that girl, you know she acts so rough. We're still a turn. strigat piesa? Am strigat piesa, nu? Stinge lumina, haide, haide, stinge lumina. Da, Nelly Furtado era cât pe acest să facă un featuring cu noi, o variantă în limba română a acestei piese, dar cu siguranță ar... am fi stricat piesa, deci a rămas doar în engleză. Am făcut noi varianta cu subtitrare. Salutăm Chișinăul, este timpul pentru... Atenție! Everybody! Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party, până la 10, fără 5 minute rămânem împreună în ultima oră de mix de astăzi. Olic și DJ Young cu DJ Young la butoane. Avem vreo 45 de minute de mix, că ne-am lungit cu nebunile și așa mai departe. Uite, ne dădea bip cineva din Chișinău mai devreme. Gata concursul, cei de la Chișinău rămân cu Flavi DJ. Noi rămânem cu DJ Young in the mix. Mai exact cu Rush Love de la Ryan și Radu, cu Born Again Babylonia, mai exact de la Ricky L și o grămadă de alte piese, cum ar fi Alexander Bay și Liz Drums și Milana. Losing Control, DJ Young, Extended Remix. Numai piese mixate, dedichisuri la 0722 20 60 20. Avem foarte multe de citit deja, o să le citim în câteva minute. Avem și podcastul updatat în fiecare zi pe kissfm.ro/kkm. De acolo puteți să descărcați emisiunea noastră, să o luați cu voi în fiecare zi. Tu dai seama că cu tot cu concursul de adineauri am vorbit de vreo 15 minute în coace. Talk Show in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Solo Babilonia. We'll be right back. Doar încălzirea pentru weekend, pentru că de joi e weekend la noi. Kiss Kiss in the Mix în fiecare seară. Azi e miercuri, nu? Nu, azi e marți. Ah, ok. Bine, pe lângă faptul că niciodată nu știm ce zi e. Bun, dedicații primite de la voi, număr foarte mare. Ne-am mai citit de 3 ore dedicațiile de la voi, așa că e timpul. Sunt 20 de minute. Vă salut cu respect, sunteți bestial, vă ascult de fiecare dată când am timp. Cum pot afla cum se numește, cum se numește piesele? Așa a scris tu, mă? Oh, no! Bă, George de la Alba, mă, cum se numesc piesele? Cum se numește piesele, nu poți afla, ne pare rău. Dacă asculți atent când le prezentăm noi, foarte bine. Dacă nu, la revedere. Pentru iubita mea Florentina din județul Vaslui, din partea lui Gabi din Iași, te iubesc mult și te iubesc numai pe tine. Trebuie să scrie telefonul să putem vorbi. Vreau și eu melodia lui Alex și Connector. Dacă dragostea dispare. Păi, vrei să te împaci cu fata și îi dedici Dacă dragostea dispare? Băi, băi. Da, deci serios acum, dacă vreți să știți ce piese cântă în acel moment, ascultați cu atenție, noi prezentăm absolut toate piesele. Bun, salutare băieți, aveți emisiune super, muzică bună, țineți-o tot așa, Fresh Kiss, emisiune... Ah, French. Nu era, mă, French, Fresh Kiss, era French Kiss. Tu mă, ne întrebi de o emisiune despre care nici nu știi cum se numea? Da, emisiunea de la 20:30, nu o să mai fie, vă salută Adi din... Din Târgoviște, da. Târgoviște, emisiunea nu mai este, este colegul Marian Boba cu Kiss in the Night, dar Dan fiind a pregătit ceva special pentru funny French Kiss. Ok, Milana, Losing Control, varianta DJ Young Remix la Kiss Kiss in the Mix. Până la 11 stăm, nu, până la 10 stăm împreună cu voi. Mai vorbim un pic, bă, ne începem piesa, nu? Așa mi se pare corect. Bine, cea mai bună muzică se ascunde la Kiss. Atenție! You wanna leave now, out my door, and I just miss him more and more. You wanna leave now, love is gone, and I'll be falling down, falling down. You wanna leave now, out my door, and I just miss him more and more. You wanna leave now, love is gone, and I'll be falling down.

Justify. Rude. Alo, domnul Bălan, dacă se aude acolo, vrem și noi varianta extended la piesa asta, vă rugăm frumos. Familia Bălan, vrem și noi, pe bune, acum, nu știu, uite. O putem mixa și noi cum trebuie, la radio, da. La ora emisiune de mix frumoasă, da. Frumoasă. Întrebarea următoarea, oare există varianta extended? Nu există, nu cred. Oare s-au grăbit să lanseze piesa pe radio și... Deci, lasă-mă pentru nu... radio, trebuie în clubul, nu trebuie în clubul, lasă așa pentru radio, ce remixuri, pierd, n-ai. Mergem mai departe cu familia Bălan, după care avem Zingarinio de la Mosano și Disco Romancing de la Elena Gheorghe. Continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Alexandra Gheorghe. și Elena Stan. Hai să citim dedicațiile, ultima tură de dedicațiile în această seară, primite de la voi. Facem și lupul și vulpea. Vă ascult non-stop, să deschidă foarte tare. A venit Boba, stai așa, stai așa. Așa, Boba, ne întrerupe. Vorbește microfonul. Scuzați-vă că, da, știți că avem foarte mulți prieteni pe podul Grand, care stau acolo de vreo 40 de minute, frate. Vorbesc serios, 10 fără 10 minute. Și îmi salută prietenii de pe podul Grand. Mamă, 40 la ora, de minute. E o petrecere la pe podul Grand? Da. Mai plouă? Da. Oh my god. Dar ce acolo? Podul Grand Party, nu? Am înțeles, lumea a rămas pe pod. Vă simțiți bine pe pod? God. Îi salutăm pe toți cei de pe podul Grand. Și din traficul infernal din București, pentru că atunci când plouă nimic nu merge, știm foarte bine. Eu nu pot să cred că la ora asta e încă trafic, adică mi se pare... Păi nu e trafic, adică lumea stă. Nu, s-a oprit la o petrecere, adică exact. S-au bătuți, gata, stăm. S-a oprit și ne ascultă până noi fac petrecere. Bun, hai să... O vin, tu nu citei o dedicație. Păi da, asta trebuie să fac, da. A venit Boba și ne-a stricat nouă emisiunea, bine, glumim. Desigur. Bună seara, vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de mine toată ziua, făcându-mi zile la serviciu mai ușor de suportat. Iubesc Kiss FM, Cristina din Târgoviște. Mulțumim foarte frumos și corect scris mesajul. Hey Olix, hey DJ-an, vă ascult seara de seara cu cea mai mare plăcere, pentru că cei de la Kiss au cei mai tari DJ. Vreau și o dedicație să fie pentru fratele meu Liviu și cei care îl cunosc pe Tricos. Ok, și cei care ascultă Kiss FM, hai să o lăsăm pe Lady Gaga să cânte, că deja are un nod în gât. Cred că e ultima piesă, nu? Eu zic că... Da, ultima piesă din programul de azi. Alejandro. Okay. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss, Kiss, Kiss, yeah, Kiss. avem și piesa asta de la Tom Boxer și Antonia Shake It Mama. Ce piesa? Ți s-a părut că ai auzit vreo piesă? Era un mic teaser. Hello, Mr. Boba. Hello, again. Bună dimineața, mai 7 minute și intri în programul tău de 4 ore. Ce ne-ai pregătit? Ce le-ai pregătit ascultătorilor tăi în această mirobolantă seară? Am o idee, dar nu e bine conturat, așa că nu vă zic. Ia un pic și conturează, te rog. În 6 minute faci un desen, ceva? Nu, că e acolo, e bine, dar numai că e brută. Dacă nu înțelegeți ce zice Boba, am o brută în cap. O să vă deseneze, nu știu unde, pe site-ul Kiss, pe Messenger, pe blogul tău, mă, pe Facebook. Ok, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night până la 2 dimineața. Noi ne întoarcem mâine la Kiss in the Mix de la 7 seara. Olex and DJ Young împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.